من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. سورة المعارج مكي سورة تي یو کمت یایم نمبر دے 79 نزول کی پس دے سورة الحاقی او مخ کی دے سورة نبان نازل شوئے دے مخ کی سورة کی تخویف و یروا سورة المعارج کی وئی شداتش دمکی نوا بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع دا عذاب راتون کے دے اور دے سوک دفع کون کے نشتہ سورة الحاقہ کی دا دنیا و دا آخرت دا عذاب تذکرہ و سورة المعارج کی دا غیر دا بچاؤ اسباب ذکر گئی اعمال مومنانو امور دافعہ دا عذابنا دا سورت دعوة دا وضاحت دا سورت الحاقہ ورسرد زیادتنا چه امور دافعہ دا عذاب ذکر کی گی آغا اعمال ذکر کی چه پاغی سر عذاب دفع کی گی دا سورت ابتدانا تخویف تے زورنا پا غختل دا غذاب او دا عذاب خطرناکی احوال دا قیامت یا تفصیلی یرا ذکر گئی او هاو اعمال چه داغین بندہ داغی سر بندہ دا غن بچکی گی دا عذاب نا پدوی مرکو کی دا انکار کون کو تا زورنا چه سرد دی دمرا خکولی بیان دا سرد دی دمرا خکولی بیان دا بیان دی اعراض کی او مخڑی دا قیامت حق دی او اللہ رب العزت طرف تتللی امتیازاتو کی قیامت درج بیان چه 50,000 سنہ او امور دافعہ دا عذابنا سال سائل بعذاب واقع حدیث و مطلب دی یو مطلب کافران و تزورن دا چاگی عذاب پوریٹو کی کئی پیرائی ولک نزا زن و عذاب دیرا ولا سال سائل بعذاب واقع حدیث توجیب آنی دا استهزاء باندې زور نه دا چې تاسو عذاب پوری ټوکی کوي او یو غوښتون کی تپوسو کوي او تپوس کوون کی ټوکو د پاره څه تپوس یو کو دا عذاب را پریوتون کی او راتلون کی عذاب غواړي او چاله غواړي د پاره د کافرانو دا سی عذاب دے چلے سلہو دا فے نشتر آغی لرا سوک دفع کون کے آغی نبیہ سوک دفع کون کے نشتر او دا اللہ رب العزت نغواڑی چراول اللہ توائی چی غذاب من اللہ دا اللہ نازل معارج دوے ما توجید آدھا چسال سائلن دا حق پرستیا دی او داعیا دی شده زدیان دی عنادیان دی امسال سائلون بی عذاب واقع او گفتو یو گفتن کی پیسا شیخ صف رحم اللہ فرمائل مانگا ماننے والے نے کیا مانگا عذاب مانگا کس کے لیے مانگا للکافرین علیہ السلام دافع کس سے مانگا من اللہ ذی المعارج جو غفتن کے پیغمبر وی او غواڑی عذاب او غواڑی مجرمان اللہ او غواڑی دا اللہ نا واسے داغی پر راتلو کس شخص تھا او آغا چه کمدنو بیا سوک دفع کولشی چارمنا نو بدی توجیح باندی نا یارا دا بیا منکرینو لا او نمانون کولا یارا چه دا سی عمل مکوی چه اللہ بی بیا چه پیغمبر او داعی در لعذاب و غاڑی چه پیغمبر او داعی در لعذاب و غاڑی سال سائلن بی عذاب واقع تفوس کئی و تفوس کئی ان کے ببارد آعذاب رات لنکی کی دبارد کافرانو تا مستحقین دا عذاب لئیسا لہو دا فے نشت داغی دبارد یو دفق ان کے من اللہ غواری ادالانا اجار مجرور سالہ پور متعلق تی غواری ادالانا خاوند درجو ظلم آرج خاوندو اوچتوالیو دو درجو تارج الملائکت والروح الیه خیزی فرشتی خیزی جبرائیل علیہ السلام او فرشتی دو پترز فی یوم کان مقدارو خمسین الف سنا یو توجی چدا فی یوم جاری مجرور متعلق لے و واقعین پوری بی عذاب واقع فی یوم کان مقدارو خمسین الف سنا دا عذاب برازی بدا سے ورس کی شکانا مقدارو خمسین الف سنا چدا غیر رز اغا پانزوز زارا کالا دا پانزوز زارا دا چرتا زروی چرتا پانزوز زروی دا دا مجرمانو فرق دے بچابانی با دا آمیر ازی بشانتی بچابانی با زر کالی بچابانی با پانزوز زارا کالی دا دا قیامت را زیادی و دا سی اور از کی چکان مقدارو ہو دا عذاب با بدا سی و رسکیوی چی ده مقدار داغی و اندازه داغی پنزو زر کلونا دوین توجیه داده چی دا فی یومین دا تعرجو سر لگی خیجی ملائک و جبریل اللہ تا بدا سی و رسکی بدا سی و رسکی چی کانا مقدارو خمسین الف سنا یعنی دا سے ذات تے او دا سے قدرتن والا دے شاغ دا سے فرشتے پیدا کری دی دا سے فرشتے پیدا کری دی شاغی دا پنزوستو زرو کالو فاصلہ پا یورس کی ہوئی دا پنزوستو زرو کالو فاصلہ پا یورس کی ہوئی یو دی اسمانونا و اسمانوی پینزه سوا کالا فاصله که ده بیا بل پا پینزه سوا کالا که ده او بل دی اللہ در رسیدلو اللہ در رسیدل و چه تاسو آغا زیتا رسی چه کم زیتا جبریل و فرشتی خیجی چشه؟ جبریل و فرشتی کم زیتا پوری خیجی نستاسو پی 50,000 سال لگی سمرا 50,000 سال پی لگی او جبریل او فرشتی په یو ورځ کې څه کیږي خیږي دا داسې ذات نه دی عذاب وړي دا غو سه عاجزی دا چې هغه عذاب نشي ورکولای نو دا رځي کوم قلتوب دی فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه فاصبر صبرا جمیلا صبر نو کوا صبر خیستا صبر جمیل چې سره د جوش د انتقام نه لبریز نوي یو صبرې د مجبورای د وځي چې د سړی زړه چې دی دا د انتقام د جذبې نه ډکی د جوش د انتقام نه سوي ډکی قوت نه رسی نو مجبوری کا نام شکریا پور شو جوړي بس صبر کین نو مجبوره ده واجه صبر ده دا صبر جمیل نده دا صبر جمیل نده صبر جمیل دا ده چه زڑکه ده کمدنو جذبه و جوش ده انتقام و ده بدلون بدلی غستلو او چه دا غشانتی پسڑکه خود جوش ده انتقام ده خوی موقع تا گورم تاثر بز پوش موقع تا گورم تاثر بز پوش دا صبر قبیح ده ویده صبر قبیح نه انتقام بہتر ده صبر قبیح نه تو بہتر ده انتقام آتی نه بہتر ده بس انتقام بیاوالا فاز بیر صبرن جمیلا نکوا صبر خیستا انہم یرونو بایدا و نراو قریبا یقینا دیوینی دی قیامت لرا لری ایا دی عذاب لرا دیوینی دی عذاب لرا لری و نراو قریبا او زمینم دیلر نزدی یعنی زمینم دیلر قریبا نزدی اللہوی دمرا وقی نده زر تر زر براشی یوما تکون سماو کلمون میارا ذکر گئی چدا عذاب بکلی پا آغا و رس کی چی شیبا تکم دنو آسمان لکتام با دا احوال لقیامت ذکر گئی او شیبا غرونا پشاند وڑائی کالاین پشان دی کندن دوالای پلا اصالو حمیمون حمیما تا پوسپان که یو دوز دبل دوز بارا کی یو یار دبل یار بارا کی تا پوس نشی کولی پلا اصالو حمیمون حمیما او تا پوس بنشی کولی یو دوز دبل دوز بارا کی یو بس شعرون آم لیدلکی گی ولی یو بلتا لیدکاتا بکی گی مجهول را ایو بس فارونا هم لیدلکی گی بده یو بلتا یعنی یو بلتا بخکاری دانا زگینی خکاری بنا زکا بتا پوسنگی نه نه یو بلو تا خسکی خکاری ولکا تا پوس بنی چکا ولی یو عدو المجرم ولو یفتدی غاڑی با مجرم ارمان چه جرمانه کی ورکی دا عذاب دا غیر زین بچی خپل چرا بچی ورکی آوزه دا عذاب نخلص شی بنده دنیا که مندی و ترلی بچو لوی او خواگه چو وطوینو بچی وطا او دا قیامت پرست با بچی مخی کی چه دا والا ما بچ کی خضا بورکی چه دا واقلی ما بچ کی دیل سزا ورکی دا آغا خضا و بال بچ یادی چه کم دا اللہ پا دین کے رکابت شوی او دا آغی دا وجن دا اللہ دین پر خودل دا اللہ دین پر خودل یعنی دا دنیاوی کارون کول او مالون گتل او دا اللہ رب بولی دا دین پاتی کڑو دا صد وجن دا خضا دا بچو دا وجن او دا رونو دا قام قبیلی او دا زیزوالای دوری چه بیازه دی کمدن رونو که سپخ کارما او زیزوالای که بازه بیا سپخ کارما یو عزیز بایی پا گاڑی که گرزی او زما با خروب نی دی که بیازه باز کارم دا غیر واجه ند دین لالتا ور کڑی وا اوس حق کا زیزوالی حق کا مال حق کا دولت این پا گاری یو مای زمبی بانیهیم باچو خپل لرا او خزی خپل لرا اورون خپل لرا اورور خپل لرا و فصیلت هلتی او کام قبیله دا آغا چه زائی کرده او دلرا زائی ورکر او دلرا او آغا سوک چه بدما کنی طول باز زان دخلاسی دا بارا بوئی چه دار سوال خما بچ کی بیا دی اللہ خلاس کی دلرا کلا بالکل نا انا لغا یقینا دار گرامور لمبو والا اور تا دورا غواړی هغه چاله را ادبارا چې شای کړه او تولا واولید ادبارا او تولا ادبارا شای کړه مطلب عقیده غلطه وا وتولا او واخذ عملنا عمل غلطو وجمع فوا او مال را جمع کو سنبالو یې انسانانو خدمت نه کو سو اخلاق تباو اخلاق تباو وجمع فوا مطلب ارض خرابو عقیده خراب عمل خراب اخلاق خراب ان الانسان وجه ذکر گئی یقینا دا انسان خلق حلوا پیدا کړی شوی تړیا کچا دسنو تاسو ان الانسان یقینا دا انسان پیدا کړی شوی د طبیعت کې آج ګندنو مادیات ترت توجه دا اوزان ترت کا کې وی اکثر د حلو په معنا باندې موږ د پویدل ګرانو او قران په پوی کړو وې زما سو شر جذوا او کی چور شي د تکلیف نه فریاد کوم کې او چې کلا ور شي د تا الخير فائدہ منوال دې بندون کې د خلق د دین نه بیا د الله د دین نه خلق باندې چې تکلیف او تور دې کې چې یو باشي او چې کلا دې کم دنو شکل و تا فائده و مالون و دولتون و رسیگی نبیا بندیگی و بندهی یعنی دا اللہ دا دین هم کار بیانه کئی خپل هم دا اللہ دا دین نبندیگی آنور هم دا اللہ دا دین نبندهی منو آر نبیا منکو انکه دا خلق و لاوزان لرد اللہ دا دین الا المصلین حدیث این او ذکر کئی الامور الدافع للعذاب آغا امور چاغا سڑے دا عذاب دا بچ کئی ظلم مکوئی شرک مکوئی احسان توئی آغا دا ادری اعمال لی خودی اخلاقو کے تقسیم کڑی دی تقسیم کڑی دی نو اخلاق ذکر کئی اتنا اعمال ذکر کئی نور حاصل دا دری خبری دی ظلم مکوئی شرک مکوئی احسان کوئی مگر آغا منزگزار شرک مکوئی دا موحدین مراد دی اللہ المصالین مگر آرا بلن کی دا اللہ پا حاجتنو کی چه صرف اللہ را مدد کئی مگر آغا منزگزار اللہ دین آکسان ملا صلاة دائمون شریف منزلو باندی ہمیشہ والے گئی یو مطلب خدا دے چھے ہمیشہ منزلیو یعنی دا مطلب ندے چھے گنین جمعہ خان دی اختر خان دی را لگا دا سی لکا تل پٹا کئی منزلی باچھ دا جا را گر گی گن منہ کی را گیر چھے نو منزل کی دا سی چار چانو شرمی گی نو منزل کی دائمون فرضی منظورہ کئی او پابندی کئی دمانزو دوی ما توجید آدھا چھدی کو منظورو کھولو بانے ہمیشہ والے کئی ارے نوافلوں کئی دائمون دامون دا اللہ سر ملاقات تے حضرت چھتے ملاوی کنی او دوارہ کاتا کئی چھتا سفارضی کنی او دوارہ کاتا تڑی نوافل دیر کی با چه گوری نمونس کی وی چه گوری نمونس کی وی بیا صلات جسمانی کنزه منزون فرض دی او دانون چه کم دنو نوافل دی سنن دی او صلات روحانی چه زڑے ہمیشہ اللہ سر وی زڑے ہمیشہ دچا سر وی دا اللہ سر وی د دنیا کارونه د الله نه نه باندې دل بیار د دست بکار پلاس باندې کار کې خوشړې د چا سره ده الله رب العزت سره ده دا د ژوند ده کدانی نبی آمڑی گی مولانا رومی ذکر کړی دی وی نیست زر غبان وزیف آیا شخان سخت مستسقی سجان صادقان نیست زر غبان نیست زر غبان نشان آشقان سخت مستسقی سجان صادقان دا کل کلام ملاوی دل چه ده دا دا آشقان و وزیفه نده زگا چه آشق چه ده فاغه دا معشوق نبغیر گزاره نکی فاغه تا سخت اگرانه بیا مثال وی وی نیست زر غبان وزیفه ماهیان زان که بیدریان ادارن انس جان وی نیست زر غبان وزیفه ماهیان وی دا کل کلا ملاوی دل دا چه کمدن دا میان وزیفه ندا میان خوبو تا کل کل دی خوبو تا کل کل دی که همیشه فی زان که بی دریان ادارن انس جان باغیر ده اوبونا آغی جوندی باتی که دلی باغیر ده جوند اوبونا جوندی نیشی باتی که دلی وی در دلی عاشق بجود معشوق نیست در میان شان صادق فارق و مفروق نیست در دلی عاشق بجود معشوق نیست در میان شان صادق فارق و مفروق نیست وی دا عاشق چپا اللہ مینی دا غف سڑکی دا اللہ رب العزت نبا غیر سنشتا دا غف زڑکی بس اللہ وی دا غف زڑکی اللہ وی پائی کے سب جدائی نشراوستے وعلا صلاة امدائیمون شدیو من زنوبان دی امیشہ والے کئی اواکتان فی اموالیم حق و معلوم چو معلومو دیکی حق دی معلوم حق و معلوم یعنی دے متعین کھڑی وی احسان کی مخلوق سرا دپار دا سوال گندی او دا غریب او آکستان چی غیر اشتیا گنی رز دا قیامت لرا بی اوم الدین رز دا بدلی لرا او آکستان چی دی دا عذاب در اخفل نیری دن کی دی یقینا عذاب در اخفل دی غیر و معمون ندر دا بیاری کی دوسیز دا اللہ دا عذاب نبیاری کی دل نیری فکار آکستان چنی دا خلو فرجن و حفاظت کی دا خلو عزتن و خیال ساتی مگر سبی بیان و خلو سرا و دبینز و خلو سرا یقیناً دیدنی دن ملامتا خمانی بتغاورا ذالک باسک چولتی علاوات دینا بلا طریقہ دا شاوت پورا کولو چه شاوت پورا کئی او دا خپل من کو حینا علاوہ او د خپل وینځ نه علاوه بل ځای شاوت پرکی یا میراول ورا ازالک کاغذ شیاغان متاوی برای نام نکا یا چې کم دنو آغا بدکاری وی زنا وی یا د الکانو بدکاری وی یا استمنا بالیدوی فلاس پانے چکندن اخفل شاوت پورا کول بی زن عالمان بی چه سڑے چکندنو ضرورت پلی بی بی سرا پورا کئی او تصور کئی چکندنو بل زنانا راو سلا و دام پا منب تغا و رازا لکی داخل لے دا بکیم داخل لے یا چه کمدنو خپل ضرورت او شاوات پورا کئی پا غلط تصور سارا پا غلط تصور سارا نفامانیم تغاورا ذالک سوک چه اولاتی چه کمدنو علاوات دینا بلا طریقہ دا شاوات پورا کولو دا خلق اندهی زیادی کو ان کی نیزا حد نا تیرے اوکو اوا کسان چې د خپل زموارو د وادو خپل خیال ساتي اوا کسان چې په گواهی خپل باندې کلک ولاړی اوا وخت اور چې په منځونو خود منځونو خپل خیال ساتي حفاظت کوي تا پټې مې کوي او دا احکاماتو خیال ساتي دا خبر راغی اولائی کفی جنات مکرمون دا خلق چنی نتیجر دی عمالو فی جنات مکرمون دی باب باغونو کی جکندن عزت عزت من کڑیشی عزت کول اور کڑیشی سم رخ کل بیانو سو زورنا چه دا سوازو شو نصیت چاگی سر ازلو نرمی گی آدی تو گورا فمال اللہ زینان سشوی دی آر کسان لرا قبل کا موقعین چستار طرفنا منڈی و انکری تختستانا من قبل کا موقعین آن الیامینی خیوگس طرف تا تا فال نرا دی کلیو طرف تا دی کلبل طرف تا آن الیامینی خیوگس طرف تا آئی دی دلی دلی و ٹولی ٹولی کلیو زینا سی کلبل زی و دا اللہ کتاب لہ و دا اللہ دن لفال نرا دی اول حدیث خیال لے آیت مساتی اریوتن دینا آیت خل جنت نائم چھدے بدن نکڑی شباغن دن نعمتن تا کلا بالکل نا اول دا سخیرات تے آیت جنت دا خرگلو جائے دے بالکل نشی داخلے دلے اولی یقیناً ما تبترا یقیناً خلقنا پیدا کرمی دل ران دا رسن شری تبترا گور رتا جی بخبر بیدار سڑی تم آدھا چھتا بچھتا ترمشن جنت پیدا سنگیگی پیدا که چه ما تا پاتر چنید سن پیدا ده دنی سمان ده ناسی نیسی که ده چه دیر تم ساکی چه جنت تا ده مرزیری ستا ما تا پاتر چنید سن پیدا ده ده دلیلوی ده جنت دنت لو اللتیوی چه ده جنت تا تلی نیسی ولی پی ما تا پاتر چنید سن پیدا ده دې نو سپینه سره پیدارې ښانو په چراغي په وتو باندې ټول بدن په لیتيږي ډېر دینه پیدارې دې جنت ته تلې شي تر څو پورې چې ځان په توحید پاک کړي چې ځان په توحید پاک کړي نه دې جنت ته تللې شي اے جنت ته نشي تللې دې دا هغه نه پیدارې چې ځان په تقوا سره او په توحید سره پاک کړي حالا با جنت تزی جلالین ذکر کری دی مما یعلمون ای من نطفت قذرت لا یلیق بالجنہ الا بالایمان المطہرہ ای نطفت قذرت پیدار دی نطفیس خانا لا یلیق بالجنہ الا بالایمان المطہر لائق نه دی ایمان سرا ما جنت سرا مگر پی ایمان باندې الا اقسمو دې قیامت نه کم نه راغی چې قیامت پر کله یو څنګه وي اس بعد د قیامت دې وای چې قیامت پر کله راځي الا نو دې دا سکار نه قسم چې دې ګمان دې شاید کوما قسم کوم قسم مې په غرب د مشرقونو او د مغربونو قسم کوم فارب ز مشرق او مغرب یعنی الله وی په خپل ذات دې قسمی چې یقینا دا سوال امام الا به خبران نو بدل خیر منو چې زه دې بدل کم به تر دې نه پمانه نو مزبوقین پمانه نو ان نو بدل خیر منهم ما مطلب یعنی زما نور تابعدار راولم ان یشا یذبکم و یاتی یا سورہ محمد اخری آیت کی ویلو چه اللہ رب ان یبدل امثال ثم لا یکون امثالکم و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم دا مطلب دی زو سوال ما الا نبدل خیر منهم چه زبدل کرا ولم غرد دینا بهتر دینا یا اشاره دا چه باس بعد الموت چه دوی دو بدنونو غټ غټ پیدا کن داده چه کم پنج پوٹه ده نده بزا غٹ کمالا کن دو زخی بوم غٹی و جنتی بوم سوی ومان اغنوی مضبوقین اغنیم ده کمزوره کمزوره کلشوه نیم فضارون پریگده دیگارا چه دی ننووزی پابا سکی اولو بکی حتا ترده پوری اولاقو یوم آم چه ملاو شد آغر از سرا چه دی سر واده کولشی آغر از که چه خرجون من الاجداد چې راو بزری د خبرونو ناصران په تلوار غړندی تلوار کوونکی کان مملکه چې اعلان وسوبین نه خطرت تایو فزون منډوي نه خطرت لګیا دی منډوي خاصه تر افسارون ذلیل وي سترګر دی خاصه ځان پدا سیال کې چې پوسترګي وي تارا قوم ذلا پټي بدی یار ذلا دا ورځ هغه چې تاسو سره لوس کولې شو سورت نوح مکی سورت تے او نزول کی یو یائم نمبر دے 71 فرض سورت النحل او مخیر سورت ابراہیم نے نازل شوئے دے سورت معارج کی یر بیان سوار حدیث سورت کی دنیا دے یری مثال ذکر گئی دنیاوی یری مثال ذکر گئی مخ کی صورت کی یارا بیان شو دل دا دلیل نقلی پا مسئلہ دا برکت پاندی سورہ ملک کے مسئلہ بیان شو قلم کی ترغیب بیان تا او مارج و حاقا کی یارا و نمل ان کو تا او سوئی دے مسئلہ کے دے آواز لیم دا مسئلہ دا توحید دا نوح علیہ السلام بیان کرے وام نوح علیہ السلام دا مسئلہ بیان کری وار دعوت سورت دو خبری دلیل نقلی او تفیف دنیاوی پدے مسئلہ کسی آواز نیم مسئلہ کسی آواز نیم دا نوح علیہ السلام بیان کری وار او سچانه دمانه لینو آتو باشی بی دی سورت پاولانه رکو کی دنو علیہ السلام دا دعوت بیان تفصیلی آدوی ما رکو کی دا قوم انکار و تبایی امتیازاتو کی دا دعوت اقسام اور نوح علیہ السلام دا قوم دا آلیہو نمونا دا غیت کمدن دا آلیہو نمونا یقیناً اول دا نوح علیہ السلام بیان ذکر کی پر یوالانا رکو کی یقیناً را لگلے میں نوح علیہ السلام پلو عزیزانو تا پتی مسئلہ بانی چھویا روا کام دی انذار خبردار کا دا غلط و نتائجونا خبردار اول دا یرولی چه دا تاسو کم زیاده کوئی ظلم کوئی او شرک کوئی دا دی نتائج دیر غلط را روان دی اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوَنِ لَا قَوْمِ یاقیناً را لگرمی دی نوح علیہ السلام قلو عزیزانو تا دا چهو یرو اقام دی من قبل یاتی اوم مخیر دینا چراشدی تازاب درده انکے ناغا عملو کو بیان شورو کو وزم آجزانو یقیناً دیم ساز پارے رون کے ساب خبراؤں ہم نا چکم شرک کوئی دا غیر اللہ عبادت کوئی نردی نتیجی دیر خرابی را روا دی خرابی دی نزد دعوت دا عذر کم آنے عبداللہ دا چی عبادتو کی صرف دیواز دا اللہ او یری گی داغنام داغ گناہ خلاف پری دی واتیونی او زماتا بیداریو کی یغفر لکم من ذنوبکم ما بگیتا استا جرمون استاسو و یغفرکم الاجل مسمع آرست بگیتا سلرا نیتی مقراریتا بغیر دا عذابنا بغیر دا عذابنا یعنی نیتا بدا چکم استاسو مقرار دا ماغی پوری بجوان او کئی خواساب بدر باندرانیشی عذاب بدر باندې را نشي دا نه ګيني چې خلک به نه ټیمري به نه دې سوپنمري واخرکم اورستو بگی تاسو لاره نه دې مقرره ته به عذاب نه ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر یقینا يتلا الله چې کل را شي نور سو کول نشي ار ما جتا سو په دې له قال نو عليه السلام الله ته فریاد کړي اللہ تا فریاد کی قال ان نو علی السلام ربی یقینا ما دعوت ورکر او به ملک خپل قام دعوت قومی راو به ملک خپل قام می راو بالو لیل و نهار شپیو درازی ان مطلب سو یو ټیم می پرې نو خود خو چې ست ټیم ما د مکمل او دل نو ما دعوت ورکر او چې دې می ست ټیم لیدلې چې ورچم دي جو بس ما و څه کړل شپیو راز فلم یزدهم خدای زیاد نگدیل را بللو دعوت زما بید تیختینا چه سم را دعوت زیادتون جردو را دی تیختی او تختیدلو و سرا نفرتون گئی و اینی کلما و یقینا هر واری چه زرا بلم دیل را دید پارا دید پیسول نرا بلم او بل سلی نرا بلم زما مقصد دائی چلی تغفر لهم دائی چه تماب کدیل را جالو اصحابیم فی ازانیم گرزی دی گیدی گوتی خپلی دی ازانی پا غلگون خپلو که وی چه وای نورو وای نورو گوتی گدی مطلب چه وسی لکه دا حق آواز بندی چه وای نورو بل وستاو سو سیابا هم اوزان پتی بجامو که زمان اوزان پت کی لکه جزه او دی ما لکه چه دی زان سکی او دی کی چه دو پس ورس ما سادر برا کاغی خراتے بشورو کی ازار بودی دی وستقصو تھی آبا یا دا نفرت تے چی خپل جامع ما سرانی اوزائے کئی نور خلا پری دوا دا نفرت دوا جا جامع رجولی کیا دا نفرت دوا جا وستقصو تھی آبا اوزان پڑ کی بجامو کی واسر رو او کلک چی دی کفر او بشرکبان نے واست اکبر استقبار واسر رو او کلک شده با کفر و بشرکبانی واسر رو واست اکبر استقبارا او ویک غٹ تکبر زانی اوتا دو گانو دیر غٹ چلکستا خبر با ممنو ما انتا الا بشر مثلنا او تا سر چکم ملگری دیار جلانی دا خبری و تباکل ارزلو زانی دیر اوتا دو گانو واست اکبر استقبارا بیام دعوت ورکدی در اخکارا بلکل چوک کیو دریدم گراؤنڈ کیو دریدم جلسہ کیو دریدم والان تولام خارمی ویلا دیتا خارمی اتوم ویلا محلہ کے پاس دیدم اجرا کے واست رر تو پٹا پٹا میو مویلا مرض دری قسموی بیماری او مرض دری قسموی سو قسم یو مرضی عام بالکل لکه دو طول و خلق و بیماری بیدینی در داسی جبار چاگی و پا چوک کی امو آیا پا جنازہ کی امو آیا پا ارزہ کی امو آیا دوی ما بیماری در یو خاص محلی نا پا یو خاص محلی کی امو آیا لکه پرس کا زما په محله کې یو ګناه دی نو زه دلته سلامه څه فائدہ ده بس هغه چې کمنه نو زما د محله پورې خاص ته اندبي و او چې ستاسو د محله یو غلطي ده او ګناه دی او تلل شي بلکې دا بیان لا او البته ګټ کې شروع شي لکه دا ستاسو کې احتیاط څه ضرورت شو په محله کې وایا درم چې یو فرد بیماری ده ورته یو تن بیماری ده تاسو جمعې پر اسکیسته وي او په منبر باندې او چاته را خلاصای څه ضرورت ده هغه سره لږ څه درګي یو پیاله چای به ته مسکی او هغه بیماری وو ته مو ضروري ده لګا غلطی ده ګناه ده ګدې نه ځان بچ کی نو خبر ځان بچ کی نو خبر اول ده یو تن بیماری ده او ته کمندونو عالمی عالمی دغه کایغه پوسټو عالمی کلیپ کان کلیپ چې سالمه دنیا یو دی نه دي څه پایله ده بیماری دی یو تن او ته کمندونو سالمی دنیا ته وای او کله کله خپل محلی والا کستوم و سم شو کور کلیپ تر پسې کوم کله کدی کې څه پایله ده خو چې عالمی بیماری ده عام بیماری ده نو بس عام بیان وکا او چې یو محلی ده نو تن ته محله کې وکا او چې یو تن ده نو سره ځان له خبرو زکه وی جهارا اعلنتو اسرار دا درته کی څه کارو بیا می خارو ول دیتا او می کړه دیتا پټه خبره تا و بیان څخه کړی دی بزګر نه مری ما دا شکول نرم بیان کړو دا سی ویلو فقلت نو می وایل استغفروا ربکم بخره واړی خپل رب نا انه کان غفارا یقینا اغه الله رب خون کې او دا سی ترغیب مول اور کړو چې دین کو کې دنیا بدل الله سمجھی د دنیا د سمیدو ترغیب مور کړو یورسل السما استغفروا ربکم دین نشو تشریع برابر کې استغفروا ربکم کنه رب دې کنه د رب خبر او منه هغه تر او ګرځي دا غو ګناو نو مافي وغواړي دا غو بسو کې یورسل السما علیکم ادرار یورسل السما علیکم ادرار راو بوری باران بتاسو بشبو شبو وامدت کم جموالی و بنینا او زیاد بگی تاسو را مالو ناو بچی ویجل لکم جنات او زیاد بگر دی تاسو را باغونا او بگر دی تاسو را نیمنونا نزورنا سم رخول بیان شو ما لکم لا ترجون اللہ وکارا سشی بی تاسو را چه تاسو اقیدن لرید اللہ دادب دا اللہ دادب دا اللہ عدبو لینے کوئی دا مشرک نگرد بی عدب ابلو کاغا دیر چه کمدن لکا ازان کتا کتا کئیو چاپلوسی کے استر کے تو رئیو او اللہ میانے فرمایا ہے اللہ جل جلاله و ام نواله و عز جلاله نے فرمایا ہے دا دیر ہوئی کنا مچه مشرک تی نزن نگرد بی عدب ابلو غرد بیده و بلوشی چه نبی علیہ السلام تا حالم الغیب ہوئی چه نبی علیہ السلام پا هر غیب باندی پوئی گی او دیوی می عاشق رسول ہوں او می عاشق رسول ہوں ددن غرد بیده و بلوشی غرد بیده و بلوشی ما لکم لا ترجون للہ وقارا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول منگوائلو وَإِنَّ كُلَّ مُؤَدَّبٍ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى أَدَبَهُ وَإِنَّ أَدَبَ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنِ هر یو مؤدب او محترم دا غواړي چې د دې خلک سوکي احترام وکي او ادب دی وکي وَإِنَّ أَدَبَ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنِ دا الله ادب څه شی دی قرآن دا الله ادب آسماني وحي دا کته اس ډیر وای چې ډیر ادب نه کی ماو ما تحیات او ناسته ماو دا چل کومه خو چې شرک راوي او قران به احترامی رااله تعالی الله ادب کړي تعالی ادب دې نه کړي مالکم لا ترجون لله وقارا سشوی تاسو را چې تاسو خپدن لري الله دا ادب او یقینا الله به دا کړي تاسو اتوارا فزلونو زلونو باغا تورونو باندې سٹیپ بائی سٹیپ درجه په درجه آغا درجه سورت حج کې او دارنگی سورت مومنون کې بیان شوی آئین گوری تاسو که فقرق اللہ سرانگی پیدا کری اللہ و اسمانو نلان دی باندی و جال القمر داو گوری او گرزاولی دا سکمائی پتی کرنا او گرزاولی دنور ڈیوا او اللہ رب لیدت انبتا کمین ارد نباتا را تو کولی تاسو زمکینا پیدا کړی تاسو زمکینا په ناشنا پیدا کولو بیا بو واپس کی تاسو را بده کې بیا یو خرجو کوم اخراج را او باسی به تاسو له ځل بیا او الله رب رضا جال لكم الارض بساتا هر ځول دا تاسو د پاره زمکه خورا وړول شي د دې د پاره چې تاسو وګرځید د نه په الله رب له خپل نو باندې راغیتا دا بیان شو دا سوره مخصو نخنی سوا کاز من لوگ بلے ستمنٹا کی چپت کنا خلاکا نوح علیہ السلام سوره وقت کردی دا باغستم را ما لکم لا ترجون للہ وقارا دا باغستم بھی او آغا کوم کی وقت کم کم بیدی بیوا چاگا باغا پا گودتڑی او دا الله صفت ته ویلې چې دا تاسو به ادب کوي دا الله حق دار دا تاسو به ادب کوي دا الله ادب دار دا به رسول وایي مالکم لا ترجون الله دا سره ځوي مالکم لا ترجون الله وقارا فقط خلق حکومت وارا نمانې بدرز دی غړنه شروع شو دی غړنه راځه دا نیم سو کارو کار گزاری دا اللہ دا خوشانا گا قال نوح ربی نوما سونی نوح علیہ السلام ہی اوی نوح علیہ السلام ورامی یاقین اندینا فرمانی اکڑا زمان زمان منی اوات تبو ملم یزد ہو او روان شدی تابداری اکڑا داغچا سرمایہ دار کار خرابی بسو سرمایہ دار سادران چودراہر چودریان ملکانان خانی ازم دار دین تلوی رکاوڑ هذا امر تکرہ الملوک تکرہ الملوک قرآن زکا تزید من الدنیا بیانی زکا تزید من الدنیا بیانی دا دی غلط خیال داری چی زمان دین منل زمان بیزتی دار دا چی منگو منونگو سشو وَتَبَعُوا او روان شدی پاگا چاپ سیلم یزد هم آلوهو چلے زیاد کرد در امال لده ولد و اولادی مگر تشتاوان یعنی مطلب داره چې دین کی استعمال نکو او رو دی مال اولاد دوجه ندوکا دے او بیدینی کی نو مال اولاد ولا بربادی سیوات لهم او ویکو مکر غاٹ و مکرو مکرن کبارا او ویکو چکندو نو مکر غاٹ زما خلاف غړ غړ مکرونه خپل فریبونه چې دا نوح علی السلام وای چې بده نه نیم سو کال کې بده کمرې توب نکړل نوح علی السلام مقابله کوي او مکرو مکر زما خلاف غړ غړ چلونه وکړه لیل چلونه البدایه و النهای هغه نوح علی السلام تاریخ قبضای کې ذکر کړي هغه ذکر کړی دي چې دومره به وو دومره به وو چ حتا ما به حراك شنو علی السلام مخوزه دی بیا وراوی او مور ته مور وو ته جامې بدل کړې اول به بچي ورتا بیا بیان وکړ بیا بیان کله به پوزي کې راټول کو پوزي په پول کې دغه به راټول کلا شي هغه ته به ور ورته کو بیا به تیر مړ کو انو علیہ السلام پر تک تور سوی شو تلو گو دل آسان سسی و سننو کری واما کرو مطران کو بارا دے یومی اچھوی محلہ کے درسو کی کوئی مڑا پتھنے لگیا اللہ سم نے دعا بدائی ناستی سے جرگی کی دعا بدائی ناستی سے جرگی کی قسم نے پا ماں پوچھے کم تکالی پرال دور اپنو علیہ السلام کی میاج درس کرلے او بیا وی هغه د کډوناستي او کینی بیا سم مشورې کړي هر زماره درس خلاف چې کوم پلانونه جوړ شو غواړم توبه زماره وته او بیا دا یا ټول علی اکبر غریبانو په سیلګې یاد وو غریبانو په سی او بیا وی ماشاءالله دور سره قران خلګي وي توبه خپل بلا صبح دلی وزیا او دور سره خلګي بلاسي واما کرو مکرن کو بارا دنو علی السلام خلاف مکرونه او خپل فریبونه وکړو فاما کرو مکرن کبارا عربو اعتراضو کو وی دا قرآن مجید کدا سیرمی دا چدا فصیح نا یو ای پا حجاب تکی اعتراضو کو پا حجاب بانی او دوی میں پا کبار بانی اعتراضو کو او درے میں پا حضوا بانیو کو حضوان بانی پر ادری اٹھو کو اعتراضو کو چدا ترک دری تکی پا قرآن کی فصیح ندی دا سم عربی نه ده نبی علیہ السلام یو بابا راونی وی دا بابا پلار تیری دو پلو یو بابا پلار سکی دو تیری دو نبی سمی دا بابا را ولی دا بابا ا بابا راوستو نبی علیہ السلام پا دا سکین شیب شروع که کی نا پاسا پاسا کی نا شروع کشا بلا اگر نا اگر جا کمدنو صحابو پا سکین شیب شروع کل اگر بابا بابا نبي يا محمد هذا شيء عجاب واني شيخ كبار اتتخذوني هزوا ادري ولا تيجي خير لك لنويس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وی چې لکه دا ټکی فصیح نه دی دا دی ته فصیح نه دی اصل عربی کې داشته بیا محمد هذا شیء حجاز وینی شیخ کبار اتتخذونی حضوا وقالوا او ویل دا هغه مکرونو حاصل وداو یو نوح علیہ السلام خلاف مکرونو او دویمه د میشن خلاف او ویل لا تذرن الیاتکم مفرق تاسو خپل خدایان ولا تذرن ودن او مفرق دا سپینځو مونو کانو اسماء رجال صالحین من قوم نوح دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام د قوم نیکان بندگانو خلق لبه تربیت کو ابراهیم آدم علیہ السلام اولادو دیده کمدنو مرشو خلق دیر پریشانو دیر پریشانو چلکتا دومرا نیکان خلق و مک بچر دیر پر صحبت کی کناستو نو دیر فائده با دمان کی دا دمان با دیر فائده کی دا او اوس کمندونو موږ د بدن کانو صحبت سره ملاوي ډیر پریشان نو شیطان چې کمندونو وته وي پیدا څه خبره ده پټوان بدل جوړ کوم نو پراته وي د تاسو توجه به برابر وي نو اولی په پټوان جوړ کړو بیا چې کمندونو وته وي وستا سمشرانو د دوی مولاد تشرا اولاد مړ شو دا چې چا پټوان جوړ کړو چې دا څه شو مړ شو دا غي اولادونه رااله باغې ته وي پستا سو مشرانو باندې ته ویل او دی والله ته ویل دوی ته ویل او دی بچا ته دا غي په استشفاء کې اخته کړل چې مونږه دې ته ورځي الله ته نو چې دا کمړ شو درې په شراله باغې ته وي اغی با دی عبادت کو دی باس رد ناستو دی عبادت پی کو دی عجتو نصر کئی بس بیاد اغی اقبل توافمات شو او اقبل خیالاتی شو چاوی دا یو دا مینی کار کئی چاوی یو دا دی کار کئی یو دا دی کار کئی پا اغیر والا چه کمدنو دا اقبل نمون مطابق شکلون اولم جو گو اکاو که دمرا ترقینو چه کم د کم یو مسالې لپاره کم یو بوت مقرر کو او د کم نو مسار پکېو نو اکه شانتي بوته ولا جوړ کو نو ور چې دې دا مینه ته وای دا د محبت بوتو د محبت بوت او د دې کم دنو انسان په شکل جوړو انسان په شکل وو سوا چې کم دنو اشارهولو ته وي دا د بقا بوتو او دا د خ په شکل جوړو یا غوز فریاد رسای ته وي چې د بنده فریاد قبل نو دا د اس په شکل جوړو د زمونږ فریادونه قبل را رسې په منډه راځي یا او د او نه دی دا فقاول ته وای دا یې زمری په شکل جوړو نصر تپس ته وای دا یې عمر د زیاتول وبوتو دا یې تپس په شکل جوړو اوسو میندوانو کې داشته د محبت بوتا غي برهما وای او د پاتې کولو د بقا بوتا هغه بشن وي او چې اجه تو نه تن غواړي هغه بوتا دیوتا وي دیوتا او چې مصیبتونه پیدا پکای هغه ته هغه شیو جی وي شیو جی او چې عمر په ډېرې آغی بود تا آغی ہیو ما ہوئی ہیو ما آغی شیزونا حسوم آئی کشتا آو یقیناً دی گمراہ و دیر آو مزیات آو ظالمان لرا مگر گمراہی او دا واجه دا گناونا دینا دوکڑی شون وردن نکڑی شورتا او غری کو فوت خیلو بس چی دوکڑی شو بس دا غی قبر شو کنا دوکڑی شون وردن نکڑی شورتا فلامی اجدو لهم من دون اللہ انسارا بیاینو مند دیل را دا عذاب دا من دون اللہ الاو دا اللہ نسوک مددگار بیاینو مند دا پار دا قل زاننو اللہ نا الاو سوک مددگار وقال نوح رب او وینو علی السلام رب می مفرق دا پس مکبانی دا کافران نا یو کورک عباد دیارا یو کور عباد وجا ما خو اولادونو تا صبرو کو ما بی اولادونو بی خشی خواهش کم پیدا کیگی نو بس داغی نبتری نو او وینو علی السلام مفرق دا ورب می مفرق دا پس مکبانی ده کافران نیو کور آباد یقیناً ده کپریگ ده دیلران غلطی و گمراکی استابانیان اونا راوڑی دی مگر اونا زیگئی دی مگر نافرمانا او غٹ کافر وارابا میں ماف کے ما مافیو کماتا او زمام و روپلارتا اوارا رچاتا چی زن شکور زمات ایمان لرن کی او دفار دیماندار و سڑو زناناو فلا تزدی ظالمین اللہ تبارا او مزیات و ظالمان لرم اگر تباہی سورت جن مکی سورت تے نزول کی سلوی ختم نمبر دے فضل سورت عراف او مکی دے سورت یاسین نا نازل شوئے دے مکی نا قلو دنو علیہ السلام نا اس نا کال لے دا جناتو نا مخینو سورتنو کی رد شرکی فیلیو ندی سورت کی رد شرکی اعتقادی رد شرکی اعتقادی طول اقسام رد گئی دعوت سورت نقل جناتنا اورد شرک اعتقادی ابتدانا ترغیب القرآن دے او بیانات جناتو آگے کی رد شرکم نے اس بات دا قیامتم نے اس بات دا رسالتم نے صداقت دا قرآن اندر مقاصد اربعہ دی بکی بیان دا جناتو کی دویم رکو کی رد دا اشراک اعتقادیو دے پا بیان دا نبی علیہ السلام بیان دا جناتو دی امتیازاتو ندے بیانات دا جناتو او کادو یکونون علیه لبدا دا نبی علیہ الصلات والسلام ولادت هم انقلابیو ولادت دا نبی علیہ السلام پیدائش دا هم انقلابیو چه نبی علیہ الصلات والسلام پیدا شو قصیده بردی ذکر کړی دی یوما تفرس فیه الفرس انهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم فارسیانو ایرانیانو سوچو که چس چل لے دا پمن حالات بولی رالل فباتا ایوانو کسرا وهو منصدیو وساوا ساواتوها وعازت بحیرتوها داغی او بوی پاغی کی اچوالی راغی او داغی دو محل چکمو دا کسرا داغی چکم مناری وی نو آغا اکڑانگی دی او خوزی دی زنی رارتاو شو کارتاو شوی دی چې کم دنو حیران شو او د دی آتش کده و دیگرانیانو چه زر کالا پاگی که ور نو مر شوی زر کالا پاگی که ور نو مر شوی او چه بکمر نبی علیہ السلام پیدا شو پاگی که ور مر شو دی حیران شو چه اوبا چه کم نی ساوا اوبا اغاو چشوی بو حیرہ کی فرق راغے او محل چکم گنگری دی ناو پرانگی دی پائی کے چکم پانو سنو اغاو خوزی دل دیر تیز تیزو او دا آتشکادی اور مر شو دا سچل لے دی چکم خپل مولیان کاہنانو اغیر آجا مکرل اغه راجا مکړل اغه ورتوی دنیا کې سین خلافی کار شوی دی سین خلافی کار په دنیا کې شوی دی ناز نبی علیہ السلام په ولادت پاغي سره چې کمندونو بلایند خلافات په دنیا کې رالو په ولادت د نبی علیہ السلام انقلابی وو خدا ولادت شوی چې کمندونو د رسالت د پاره زګر نبی علیہ السلام پیدا شوه ردی د پاره چاغه وجه کندنه د قیصر او د کسرا تسلط ختمای تسلط په ختمای نو شوه پیدایش د رسالت د پاره ده نو مقصود به ذات رسالت او ولادت واسطه وا ته د میلاد مناوی په پای کې د رسالت مقصد بیان کړ چې رساله راغله او تو تری زمان شمالی کسی کہہ دا نبی علیہ السلام او چه سوک پا سالم کال کیو زلی میلاد مناوی او نور طول کال پیغمبر علیہ السلام خلاف کی در رسالت خلاف کی نو دا نبی علیہ السلام ناقدری کردے دا نبی علیہ السلام عزت نرے گا سالم کا نبی علیہ السلام رسالت بیان کر پیغمبری دا نبی علیہ السلام بیان کر داغه احکامات بیان کرد داغه نبی علیہ السلام ولادت انقلابی چکالا نبی علیہ السلام تا نبوت ملاو سو انو آغا خلازان للو انقلاب نبو جناتو کم یو انقلاب را گئی پیریانو کم یو انقلاب را گئی آغیم حیران شو بیاد سیرت کتابونو د جناتو هغه حالات لیکلي دي چې هغه کم غایبانه وازونه کړی دي الجن و احلاسها و ابلاسها هغه لوی لوی کسیدی هغه ویلي دي دا هغه چې حالات رااله او لوی حالات په دارال چې بر سکیورټی ډیره زیاته سخته شو بارا چه کم فلور آتو لاری وی فاغی بانی چه کم دنو حفاظتی تدابیر دیر سیوا شو چه پیره پا برزی او درز کٹ باننی لگی پا میزائل باننی لگی سخ سخ میزائل راوری گی دی حیران شو دی جناتو علاقو کی خپل خپل جنات آغی میتنگو نشو رو کرد چه دا سی حساب کتاب دی گرده او گرده چه دنیا کسه چل شوه دی سه چل شوه دی چه دمرا حالات سختی او سیکیوریٹی سخت دا او زمونگا او چه کمدنویس نغنکی گیلا کر زمونگا ڈیوانا بلی مگتا و خلکو ماماگانوی شیخ رابی گیرو ماماتو بم سکی نو دا جنات ګرځیدل جنات ګرځیدل ته نصیبین د علاقی پیریانو هغه ته حجاز حواله شو چې تاسو دغه علاقې سر ویو کې سر چپریشن وکي چې څه چل شوی په دا غرضو کې نبی علیہ السلام طائف ته تللو او طائف والا ډیر په بیدردای باندې را رخصت کړ پبې درته را رخصت کړو نبی عليه السلام یو باغ ته تلو اول ته پناه واغسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو مون لیکو او همونس کی سورۃ العلاوی لغتی زوازی سبح اسم ربک الاعلى دا پیران تیرې دل داوازې وره پیرازی رازی تاسو هغه مقصد اومدار ها مقصد اومدار دل تک استواز کیږي سبح اسم ربک الاعلى چې سالم انسانیت دې یو رب سره وتړل شي یو رب سره وتړل شي اوس چې څوک د اغیارو تداوت ورکی داغی ڈیوی مڑی شوی فلسفر آلا بدل شو سب بی اسم ربک الاعلا اغیر آل القرآن وارد قرآن وارد ایمان راو اولاد القومون تای بیان آغا قرآن کریم ذکر گئی قل اوحی ایلیا نبی علیہ السلام تا پتا نو چھ ما تا پیریانو خواگی خیده دعوت شاوی الله قل اوحي الي بيته هو چې ما ته دا وایي چې ما ته چا غو پیریان را ته سيخه لري ويا قل اوحي الي وي کله چې دا ما ته نو سمانه پرمن الجن چې اقینا وکي خوذو يا ويډل پیریانو فقالوا ويل ان سمعنا قرانا عجبا يقينا اوريدل مې قران ناشنا ناشنا قران مې اوريدل دي ان سمعنا قران عجبا یقینا اوریدل مونږه قران عجبا پیرانو وی نفرون مویلو دازیر نو لک کسانو خو انقلابی کسانو ته پختو یو زی لک کری نفر من الجن او تولید پیرانو نا فقالو نو ویل ان سمعنا قران عجبا یقینا اوریدل مونږه قران کریم ناشنا دلته هم ناجن وی او سورته احقاف کې مونږ ویلو وانا سیندی رحم الله تعالی وی چې جنات کو بخپل ځای عام مخلوق دی او اگر اغلی و غزان ده خدای کې سیم مونږ ته یو تعلیم دی مونږ ته یو تعلیم دی چې یو انقلابی جماعت دی واغله د کمنو یو خوفیه اداره پکار ده شاغه د کمنو پټ پپټا خلک یې ډوپی جنینا او هغه د کمنو د جماعت میشن چلی هغه د انقلابی میشن چلی باغبان د دې جامنوی او هغه د کمنو پپټ لګیاوی او د میشن او پروګرام چلی یو هغه وی په هندستان کې په هندستان کې وای کله خلق د هندستان د پاره د محمد ابن قاسم رحم الله انه علی بشکا لوبه اسلام غراوړ بیا د محمود غزنوی د رحم الله انه علی شک نشته هغه د کمندونو د سکانو د دینونو عمل کا ذات کړه او هغه د کمندونو د اسلام استحکام کړو بیا نور مجاهدین دي انقلابیان دي اغه چې کمنو په دې کې مهنتونه کړې دي خو دې سره سره اغه پیران چې چا وړو په جندل نشي دا پیر دی او کله کله به ظاهري لباس دین دوان واچولې دین دوان واچولې او هغه به په دغه لباس دین دوان د اسلام نه متاثر کول او په زرګونو په لکونو کسانې مسلمانان کړې دي وې دغه خلق به په قربانای کې چرته یې نکړې شي دا بیر نکلی شي وی هر انقلابی جماعت لا یو پټ خلق پکاري وی دا اغیار کوي د اسلام دشمنان هغه چې کمنو پټ کارونه کوي خوفیه ادارې چې کمنو څه کوي جوړي خوفیه جماعتونه جوړي د مسلمانانو د اسلام د ناکامولو لپاره وای زمونږ ټوله سره ټوله وی من چه پا کم خلافت محنت کو په هندوستان کې وی زمنگا جماعت دارو سو لکر پا مالگا پوڑو که ده مالگی برادو او ای دارو زمنگ خیال نساتو خیال نرادو چه زمنگ خلاف پا زمنگ خلاف پا برطانیه ونتو سوپر پاور ام بر سری پیکاری هغه سره بلکه زمونږ هم غمی چې لکه دای زګ مونږ د برتانی څخه کولې شو خو چې کله زه جلا وطن کړې شو افغانستان ته لاړم نو ما ته پته ولګیدا چې برتانی زمون خلاف څومره سازشونه کړې دي خوفیه سازشونه زمون خلاف څومره کړې دي بیا غوي په نبی علیہ السلام مکه کې تاریخ شروع کړو خور دې تاریخ اثر په قیصر او په کسراو دا هغه سوپر پاور دروانه ولود لپاره شروع کړو دا تاریخ شروع کړو ان وی هغه قیصر او کسرا په مکه کې څومره تاریخونه چلولې د نبی علیہ السلام خلاف هغه خوفیه سازشونه څه کول چلول الله نبی علیہ السلام له یو خوفیه جماعت څخه یو خوفیه جماعت ولا ورکو ها جناتو وی جناتو دی اگر چې ظاهری کې او ځینیم دا وګوري نو ته وای کده جنات نه مانی جنات نه مانی خو به په خپل اقرار کړل چې جناتو نه انکار دا و چې کمندنو ته مسلماتو نه انکار دی بیا خپل زبان دا کوئی چې دشمن خوفیه سازش کوي ته موکا او وی منگ تا خوشپتا نلگی چه جنات منگ لرال الکران پوری کنا پیغمبر تا خو اللہ ہوئی کنا اوز منگ تا پتا را چدل تا جنات ستے منگ تا خونش تا پتا نوی تالا خپل جنات جوڑا بل بکار دی خپل چه کمدنو تا محنتو کا او جنات چه کمدنو تیار کا لگا سنگ سلیمان علیہ السلام لاللہ جنات تابع کرل تا پکار دارا چه تا دا سه خدمت تو کی چې ځنه لاسونه داسي وي چې اته کمنو ستا تابع وي او غړي روچت ځایو کوي خو چې اته کمنو ستا ملګری شي چې خوفیه تور چې کمنو ته مهنت وکي او وی چلے انا ونا صفانه پر دا اسی خبره مې وکړه دا لګا چې دا پاره دې چې شو اسلام د خدمت کول لګي را دګي حالا اسی ما لګا هغه کې سم وکړه نور دا ضرورت دې تاسو کې خپل سبق شو ته وایو بس ګردانونه دی اوري دا تاسو انا او سمانا فرو من الجن یاقینا غوکی خدا یو طولی دی پیریانونا فقالو نویل انا سمینا قرآن ناجبا یاقینا من غوکی واوری دمانگا قرآن ناشنا ناشنا ولی دی یادی لرش فا آمن نابی قرآن هدایت کی توفیق ورکی ایدالار کی طرف دی هدایت تا فا آمن نابی نمون بیمان راوڑو ناشنا زکره سالم دنیا کی فقیصر ریسا بندگی کئی یهود دوزیر بندگی کئی اغی اسمانی دن ران کڑو کسرا کی دور بندگی شورو دا او بود پرستی دا مکا کی بود پرستی دا ہندوستان کی تین چیز پرون خدایان دی جاپان کی بودستی اغی کچھ کمدنو دا بودا بندگی دا بودا صدا بندگی دا او پاس اغی کی تکانو کې د ګورنانک بندګی دا تاګه کمندونو بندګی دا سالمه دنیا څوک په یو وخت څوک په بل وخت یونان کې هغه ځان له فلسفه جوړی کړی دی برتانی او نور سیزونو ځان له فلسفه جوړی کړی دی او دې په کې وای چې دا ټول فلسفه پری دی لن نشرک بربنا دا بالکل ناشنا فلسفه ده زه کوی چې عجبا لا نشرک بربنا توحید مسالہ او نه دې شرک راوړه بالکل مونږه اسدار نه جوړو تقبل رب سره اسلام فانو تعالی جد ربنا او یقینا اوچته والا او بلند تر دې شان در رب زمونږه ما تاخد صاحب ته ولا ولا نه جوړ کړي الله رب العزت نه نیولې الله نه جوړ کړي بيبي او نه بچ نائب فانو کان یقولو زمونږه سمولیانو اغی بداوی چلکا اللہ پھر یانو کی وعدہ کرے نعوذ باللہ او یا بیچ دا اللہ بچی دی بید آپ کا مقل اس وقت بھی وقوف ہوئی مخی بیچو تا کم لقب بی توبہ خدای توبہ چھ ماخی توقید دے و توی کسی بیتو دی فانو کانے قلو صفیونا او یقینا وچے کم دنو صفیونا ابي وقوف زمونګه چې کوله مه په الله وینا د هدا تیرا فانا ظننا زمونکو خیال داو چې الله ته کولل انسو چې بالکل به نه وي پیریان او انسانان په الله باندې دروغ زمونږ دا څه خیالو چې دی او په الله هم دروغ وي پان او کان رجال او یقینا وسنارینا انسانانو نا یعوذونا شغی او پنا او خلا بی رجال من الجن فاغا سکسانو دو پیریانو فزادو هم راکا یومانا فزادو هم راکا نو زیاد اکلا دی انسانانو پیریانو لتکبر داغی امتیز غر شو پی منگ تا تکم دنو استوز ویو فزادو هم راکا نو زیاد کدی انسانانو دی پیریانو لپا دی پنا غفتلو بانیسو شی تکبر یعنی دی پنا غفتلو سرا پیریان هم لگ دا چه بریتی سکرو تاو چه لکا من هم سیو چه خلق ناتا ماما گرن وی پویگی کنا دیو مانا فزادو هم زیاد اکلا دی پیریان هم دی انسانانو لا پا دی پنا غفتلو بانی راقا گمرائی اسم گمراو اچه بکلا داوی چه پیریان هم ماما گانو تاو فلا کڑا راوالی من لفلا کڑا راکی گمرائی نور سسوا سیوا شو فزادو امراکا فانم زنو کما زننتم اس بات دا قیامت فانم زنو او یقینا دی گمانو لکا جستاز گمان دی اللہ یم صلی اللہ دا یو مانا چی بلکل بار اپورتنی که اللہ ایس سوک دپار دی حساب کتاب دیو مانا اللہ یم صلی اللہ دا چی بلکل بار راون لیگی اللہ ایس یو پیغمبر دیوی بست پیغمبران پیغمبران سلسلہ سوشوا ختم شوی دا عیسیٰ علیہ السلام خبر سوشوا بلکل با اللہ پیغمبر راون لیگی منگا چیو وانا لمسنا سما او یقینا منگا لاس بلا گو اسمان سرا گتی و ملوار للی مطلب دیر ببرت دو اولی دا منگا اموند منگ دی اسمان لرا مولی ات حرسن شدید چھڑکڑے شوی دے چھڑکڑے شوی دے سوکی دارو سختونا مولی ات حرسن شدید قاسی دے بوردی والا ذکر کردی دی وابادا ما آینو فی الافق من شہب منقذت وابقا ما فی الارد من ضمیم وبعد ما عينوا في الافق من شهب فاسمان کې شغلي ولي دي منقذات وبقى ما في الارض من ضميم لکزمګه کې د اخیر دور شغلي وي هدار شانتي فاسمان کې بل څه په یو بل پسې را لګېدلې وي حتا غدا هان طريق الوهي منهزم من الشيطان يقفو يقفو اسر منهزمين او د وحی دلاره ندهی واره ولی شو تاغی نواره ولی شو او شکستی او خوڑو مولیت حرسن شدیده دکڑی شوی دی حرسن شدیده دکڑی شوی ده اسمان ده سوکیدار و سختونا و شعبا او ده میزایلونا او ده شغلونا بس درست شغلی دی را خلاسی وانا کننا نا قدمینا مقاعد الاسلامی او یقینا منگ کینا سوبا منگ ده دینا پاس آئینو ده ناستا ده پار ده خوگونو ده پار ده خوگ که خوزلو منگ مرزایل مرچیوی حال ده با کینا سو پوسر فمای استمیل آن سوک چه خوگ کیگ دی اس یجد لهو شعاب الرسده او با مومی ده زان ده پارا شعاب الرسده یو شغلا تیارا لمبا تیارا مرپسر آروانه و انا لا ندری اشرن اریده بمن فی الارد فانا لا ندري او مونږ نه پويګو اشر اريد ممن في الارض ايت شر اراده کړې شوی دا پاغچا چې بزما کړي یا اراده کړې دا په دی باندې راځي د هدايت یعنی چې دا نظام الله را لېږي او ايت دی باندې بل خلق تمشي او بمني دا بل الله د خیر اراده کړی او کنا دای به نه مانی ټولو زګه ټول نه منم کیږي په الحال دای به و نه مانی الله به ټول تباہ کیو ختم وشي اشر اريدا پدې بهترین نظام پدې بهترین نظام او پیغمبر پر الګلو سره اراده کړی شوی دا اشر اريدا بمن فلر پنه منلو دخل کو ام اراد ربهم رشدا فمنلو ذ خلق بان دیمان لا ندرین پویدو چه دا نظام خیر ده یا شر خوص پوشو چه دا نظام بهتر ده یعنی دا بر انتظام چه شوه ده نمونتا پتا نوا چه دا دا خیر دا پارا شوه ده که دا شر دا پارا شوه ده خوص مونتا پتا ولگی دا صد پارا شوه ده خیر دا پارا ده که دا یو وحی رازی و دا غیه پازل دا پارا شوه ده بلا یو مانا دا غلط را چه اوس مونږ نه پوهیږو د دې نظام په خیروالی او په شروالی چې دا قرآن خیر دی او که شر دی دا نظام اسلام خیر دی او که شر دی دا معنی غلطه ده وانا منا صالحون او یقینا ځینې په مونږ کې نیکانو وامنا او ځینې زمونږ نه علاوه د دینو یعنی مطلب دا دی چې دا قرآن نه مخکې هم په دې کې ښه او بد و کنا طرائق عقیده ده مونږ او خاوندان د لارو مختلف ډلې لکه څنګه چې انسانانو کې دي پیپلیان دي او مسلم لیگ دي او مشتلیان دي او پنپیریان دي او تبلیغیان دي دا ټول دي شیعاګان دي بریلیان دي دا ټول په هغه کې دي هغه نه راشه دي دا هغه یو حکومت ته پوجیان دي پولیس دي سکیورټی دا روډونه دي لارې دي باقاعده پوره تنظیم دي په چا نشته کې په سړی الګ پیریان راغلو مفتی سے بتاوی تاو شده تنگوی تخور سی بوش مڑ گئی کنا آگئی و تاوی او خان ملد بوش مڑ گئی وی زمون دا بوش نکا خبر شو پل بوش پدن ای چی وی ولی مون دا مخی تا بوش ننی وی دا آگا چه کمدن سیکیورٹی ننی وی دا زمون بوش دا آگئی بوش حفاظت کئی کنا وی زمون نوم مقابل دی مفتی سے بتائے تاسو کراچا ہے تو سو رٹیم کی رسائی پی سو رٹیم کی سے تاسو رسائی پی دعا سے خبر ہے دیسی منگا ذر رسول پی منگا تے کمدنو منگتوں مختر کارٹو ندی منگتوں چک پوسٹی دی منگتوں مسائل دی چلکا سنگ تاسو تا دی چی سنگ تاسو تا دی پی زمانگ دبوشنا کا خبر شوی حیران نشی پی زمانگتوں مختر دا غشانتی کافران دی او پوجیان دی یو سری بل سری خبرگرام شیخ صاحب رحم الله طالب دایې په حواله ذکر کول چې عالمي موږ حج لرلو دا قافله یو ځای کې ودرې در ځاو د اسماتي له لاله ځنګل طرف ته پړاو موږ کو چې دا سلاله ما نو بس لاله ما چاو ته ټوله ما وی چې لاله ما کنه نو وی یو اول وی چې لاله ما نوی ماران دی ماران ادھا مارانو جنگ دی او طرف تا تور ماران دی بل طرف تا سپین ماران دی ادھا مارانو جنگ دی یو تختی دا مار رو تختی دا مار اما چی دا دستی دیو دا مارانو جنگ دی رو تختی دا مار وی چرا لما لک سات پس وی ازا چا بوت لما بوت لما چومی کتلو خوشبوئی دا سما خوشبوئی دا سما مزید دارا او د جنازي یو کټ پروت دی په ما ته وی چې جنازه وکړه په ما یې سم جنازه وکړه بس شه دې ما اول خبر کړي په ما ته وی چې جنازه وکړه په ما ورته وی چې ما خبر کړي چې دا سړي سوکتي په دې ته وخت را لاله دا کې تا د جن تماشا وکړه په ما یې څه شي جن ماران جو پیدا مارانو دا زمونگو دا کافیرو جنگو مون پیریان دی زمونگو دا کافیرانو جنگو او پا مون کنن حق صحابی شید شویده چه کم بدر کشه بدر کشریکو دا صحابی بدریو او نن آغا پا مون کشید شویده دوم را خوشبوی و دوم را امادا چه خوشبوی ناریده امادا ویچه مون ویچه یرد انسانانو یو خیستا علیمی تو مون دا آغا دین را تختولی دا جنازو کا پچھے لڑشی گز بیدا اما جنازو کڑا او بیا چی کمدنو رائے وشت لما بس راوی تختولو بیا غزائی تیرا وشت رائے کم دا غشان تی کافران دی مسلمانان دی کننا تو رائے خفیدن وان نازنن نالنو جز اللہ فی الارض او یقینا منګه الله نو عجز الله بالکل نشو کمزور من خیال او یقین او زمنګ دا چې موږ نشو کمزور کول الله تعالی رب سما کی او نشو کمزور کول الله تعالی رب تختا او انا لما سمعنا الهدى او یقینا من پاو کی چې واورې د هدایت آمنا بی موږ ایمان راوړ په دې باندې فما یؤمن بربی نو څوک چې ایمان راوړي په خپل رب فلا خاف بخصا ولا راقا هنه به یری کیغه د کمین او د ظلم نه وانا من المسلمون اوس چې کله وحی رااله موږ ایمان راوړو اوس وانا من المسلمون اوس لقب بدل شګه مخه او ان من الصالحون اوس لقب څه شو مسلمان شو وانا من المسلمون یعنی قران او مانو په نبی علی السلام وحی راوړه په نبی علی السلام په وحی ایمان راوړو دی لقب مسلمانان شو وانا من المسلمون او یقینا زنی زمان کی حالکی خودن کی وامننا مسلمانان او زنی زماننا القاسطون اغو ظالمان ظلم کون کی یو قاسطی بل مقسطی القاسط هو الجائر بخاری کے بین شاءاللہ ہوا ہے جب کم عرص پاری دی گئی او مقسط هو العادل وجہ دادا چه قس چه دن دا اسی تا وی برخی تا وی نو یو وی پردائی حصہ خوڑن کے او بل وی پردائی حق ورکون کے نو پردائی حق خوڑن کے قاسد تین ظالم دی او پردائی حق ورکون کے مقصد تین عادل لی او مقصد تین عادل لی نو قاسد آغا ظالم دی دا اللہ حق خوری دا بندگان حق خوری دا اللہ حق ضائع کئی مخلوق لے اور کئی مشرک دے دا مخلوق حق ضائع کئی ظالم شو واما القاسطون فکانو لجانما حطوابا وامن القاسطون وانا من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فچاچ غاڑا کی خدا اسلام راوڑو فاولائی کانو دا خلق قاس دکڑا کامیابی دی ارادہ اکڑا تا کامیابی اللہ بے والاور کی وامن القاسطون او هر چی ظالمان دی فکانو لجانم حطبا مشرکان دی کافران داو جانم خشاکی جانم خشاک بھئی نا پیڑیان دستا نا پیدا دی نوور نا او پور کی بے سو دی اور با پور کی سکی سو دی نکو سو کے تیراز کئی کنا نتا سادین یو لوٹا راوالا او دی املال ایوالا راوال چوا چوی وی وی ولی توم خاورا یو دا خاورا سو لوٹا بسدا یا خست راوالا پیسر نوالا سکا راوال چوا خست توم سدا خاورا دا او دیم خاورا دی اعتراض مکوا خادین دی کرکڑی دی چو واللہ قادرون ان یعذب النار بالنار واللہ قادر ان یعذب النار بالنار اللہ قادر دی چو اور لپور بانی سزا ورکی قام القاسدون فکانو لجانما حطبا واللہ استقام والا طریقا دو مطلب دی دائی خال الہی دی پیریانو بیان سر طور سید واللو استقامو علی طریقا ترغیب دی منلو تا طریقین مراد اسلام کد ایک لب شو پدی اسلام نخام خواهو بس کام پدی بانیو پا پریمانا مطلب دینی سم کنو دنیا بولده سکم ساما کام خدا بگور انتحانی دا دنیا ورکول بسوی لنفت نهم فی یعنی دانا چې د سخو خینو بیادی پکی کئی دیو پکی دا اللہ حکم چلی لنفت نهم فی دا مال دولت پریمان ورکول و امتحانی دیو مانا طریقین مراد کفر و شرک والاو استقامو علا طریقا او کدی کلک شو پا کفر باندی مخام خواهو بس کوم پا دیبانی و پا پریمانا یعنی دنیا بولا دیر اولا حکم فلما نسو ما ذکرو بی فتحنا علیهم ابواب کلی دا مطلب دی لاز قینا امان غدقا یعنی دنیا کی بولا ورکما خلی نفتی نهم فی دا بام دا امتحان ذریعی بی تدید پارا چی ازمی خکم پدی باندی پدی کی واما یورز پدې نه دوک کیږي چې ګینه موږ له دنیا را کړې دا د محبوبیت علامه ده. دنیا ورکول د محبوبیت علامه نه ده. چا چې د الله رب العزت کتاب نه مخواړو نو عذاب یې ځای دی. قوم ایور ان ذکر ربی او سو کوم چې مخواړی ته یاد ولو درم نه الله په حاجتونو کې نه یادې ان ذکر ربی ته یاد ولو درم نه الله تعالی تربیت پجوان کی یاد نہ ساتی یاسلو کو عذابن سو آدم او باخی جو توان بکم دلرا پا عذاب صف سخ عذاب بولا ورکم عذابن سو آدم پان المساجد للہ نتیجہ دا دلائلو جوز دا کول بکار دینو پان المساجد للہ یومان یقینا جمعتون دا اللہ جی عبادت خانی دا اللہ جی فبدی عبادت خانو کی شرکمت ہوئی ذین وان المساجد لله طول از مکر الله زګه طول از مکر جمعات ته جوئلت لیل ارض کله امازدن و طهور طول از مکر الله ذین المساجد هغه کمنونو اندامونه د سجدی د الله دی چې په کومو اندامونو سجده کیږي مسجد او مسجد مسجد چې په کومو اندامونو باندې سجده کیږي دا اندامونه د الله دی دا غیر الله لمه استعمالو یا مصدر میمی عبادتونه ټول د الله دی وان المساجر الله او یقینا عبادتونه ټول د الله دی فلا تدو ما لا یهدا نو مراب علی سر د الله نه بل یو خدای بل چاہتا خدای موائی بل چاہتا الہ موائی الہ فقط اللہ دے فلا تدو مالا یا آدم نمرا بری سرد اللہ الہ بل وانو لما کام عبداللہ دا دے کم دنو زورن ادا وانو لما کام عبداللہ او یقینا لما پاہا وکی چودری دو باندد اللہ شراب لی اللہ لہ یدوہو شراب لی اللہ لرا وکادو یکونون علیه لبدا نا عام خطاب دے عوام دے که بریانی کی انسانان نونیز دیدہ چشی دے پدبان لمسے طول پر اپنشی و لمسے شکی یو مطلب چه دا اللہ بندو ادریگی دا اللہ را توحید بیان لا نو کافران پر اپنشی نواحلو لا لمسے شکی واحلو لا او مسلمانان پر اپن چی محبت دپارا زکا چه سمر دا چا مخالفت زیادی گی نو دمنا و سرا دا خپل و ملگر و محبت زیادی گی دا یو حق پرس بانی چه سمر تا کالیب رازی او دا مخالف مخالفت و سرا زیادی گی نو دمنا و سرا دا خپل و ملگر و می نسکی گی او سرا زیادی گی دویم کادو یکونون آلیه لبادا چه جواندهو نو واحوه نو یکونون آلیه لبادا شیپ دبانده را پند او لمسیشی دپار دواحلو پجوان بانده چه ولی دا مسئله که دار توحید مسئله مکوا را پند شیپی دواحلو دپارا او چه مر شی نو بیاد را مدد کولو دپارا وی دا شهید دی دا شهید دی هو څه کنده مر دی لاره مدد کاوا مې بیا را مدد کای دا ژوند باندې ته کم دنو شیطان پهله مرواتا ہے پھر پوجواتا ہے پر ژوند ته کم دنو شیطان پهله مرواتا ہے او پھر پوجواتا ہے پھر پوجواتا ہے چه جوانده هم تاسو ویشته هم پا کانو نو اسم سلخ کلوی ده کبر کانی ده جوان را تل بینوا چه ده ده در شدو نو سادر ده گل اوز ده متین پا مزار ما چوی کادو یکونون علیه لبادا نزده ده جشی پا دبانی لمسه اورا پند اعلانات ده نبی علیه السلام ده خلینا اورد ده اشراک اعتقادیو رد ده اشراک اعتقادیو نتیجه ده صورت ریاو رستا و تووایا انما آدو ربی یقینا ذرا بلن خفل رب یعنی د هیڅ چان خپل حاجتونه نه غواړم یاره او تمه مې د بل چان نشتا نو سره برامد کو خپل رب فلا او شرک بیا ده او صدر نه جوړم دا سره ایز بلام دا رد شرک دعا خسرت د شرک تصرف قول ارتوا انی لا املک لکم یقینا د واسن لرم صاحب د بار ازورن د تکلیف پرار شداونه د هدایت د زور مقابله کې سره دی نفع او د رشد د هدایت مقابله کې سره دی گمراهی دلته د زور مقابله عمران اوړه د رشد عمران اوړه دا تا ته چل خیګان چې د یو مقابل او د بل مقابل حذف دی او دا سلور ټکی دی خو د یو نه بل معلوم کو د بل نه نو یو دی په ظاهری دنیا کې او بل دی په معنوياتو کې لا یملک لکم ضرا ولا نفعا فی امور الدنیویہ ولا غیا ولا رشدا فی امور الهدایہ فی امور الدین دنیا کې د دنیا په کارونو کې زستا سو د پاره د نفع او د نقصان ذمہ وار نیم اختیار زما او د دین په باره کې د هدایت او د گمراهی اختیار زما نه دی زما صرف بیان صرف اور پسې ذکر کړي زما صرف کار چې کندونو بیان دی ولا غیان ولا رشد نو په دینی کارونو کې زما اختیار نه چلیږي او په دنیوي کارونو کې زما اختیار نه چلیږي اختیار په دست مختار کارونه د چا اختیار کړي دا الله اختیار کړي ان الا املک لکم ضرا ولا رشد یقینا د دې کم دنو واسن لارما استاد د پاره نقصان او نه د هدایت قول ورته وا انی لا یجیرنی زب سیدا مونږ ته بیان وا مونږ دا مساله م بیان وا دی بو چې مونږ ته بیان وا قول ورته وا انی لا یجیرنی زه د کمنه چې بیان نکم د الله نه ځانوم نشم بچتاول یقینا زه لا یجیرنی نش اخلاص ولې ما بالکل هیڅ څوک د الله نه لا یجیرنی بالکل فنا نش را کوله مال را د الله نه هیڅ ولن اجد من دونه ملتادا او بالکل زواسن لرم د الله نه الاو زائد پنا زایم تی د جړاو د پریاد نستا په سر د پریادی لا شمه چال الله ولن اجد ملتحد یو کیو الله دی بس چې ګرځي ګرځي نو الله له راضي ولن اجد او بالکل بونو د الله نه الاو ملتحد زائد پنا الا بلاغ من الله ما زما دې کمندنو دا کار دې وسمې دومره دې زو وسیله ما په امور تشریعیو کې په امور تکوینیو کې زو وسیله نه لا املک لکم ذرا ولا رشد په امور تکوینیو کې په بیمارۍ کې په باران کې په صحت او په عزت کې په ذلت کې دې کې زما سي اختیارات نشته زما صرف کار دې رسول اپا لپاغی بانیم نتیجه مرتب کولی الا بلاغم وسیلیم پا امور تشریعیو کی اینی جائلن فی الارد خلیفہ الا بلاغم من اللہ مگر رسول طرف دا اللہ ناو پیغامات داغو ومن یاس اللہ و رسولو سوک چیم نا فرمانیو کی یرا سوک چیم نا فرمانیو کی دا اللہ دا پیغامبری فا ان لہو یقینا ذو الفارد نور د جهنم خالدین فیا همیشه وی په دې کې خالدین فیا بدا همیشه وی په دې کې همیشه حتا تر دې پوری هزار او ما یو دونا چې کاله دی وین یاغا اوس کو نه مانی خو پارا شینو چې کاله وین یاغا چې سره واده کول شي پس عالمونا زر د دې و پوشي من اظبنا سرن اقلوا ددا چې سوق ته کمزورې ناصرن فلی عجز مدد کو ان کی او کم نے بشمیر کے یعنی دی اکبرس لپیغور ورکاو او دائی لپیغور ورکی چھ تک کمزور ہے او شمیر دی کم نے دی قیامت پر از بپتو لگی چھ مددگار دی چا کمزوری ہو او شمیر دی چا کم ہو دا بکل ہی نو دی سوال کی وی دا بکل ہی وردوا این آدری قریب ما تو دونا ما تا پتا نشتے این نبیا ما تا پتا نشتے چنیز دے دے آغا چه تاو سلے نوز کولشی یا گرزولی دا دیل را رب زمان آمدا مودا الله ولا ټیم ګرځول لري هم یا جالو لو ربي امدا یا ګرځول دې رب سما مودا وا زکا عالم الغیب هو دې پټو باندې فلا یظهر حلا غیبه نو نغ عالم غیب پخپلو غیب باندې اچالا بدا اصلا فیصلا را لکه سورتی نمل کی ویلو لا یعلمو من فی السماوات والارض الغیبا الا اللہ یا سورت انام کی ویلو وائندو مفاتح الغیب لا یعلموها الا الا ہو دا اصلا فیصلا را چالم الغیب پوئے او پٹو باننی ہر پٹ طول پٹ اللہ تمعلومنی لا یزر علا غیبی ہی نغالب کیسے کم درو پخولو غیبو بانی اچالا الا من ارتضا من رسول مگر آغا سوک لا الا پا ماند لیکن دی او مستثنا من قطع دی دا مستقل کلام دی اغیبان خبر ختم شوا خبر چکم درو ختم شوا الا من ارتضا من رسول لیکن من ارتضا من رسول خواہ آغا سوک چه خوخی اللہ یعنی پیغمبر فا انو یسلکو من بین یدیه یقیناً چلی بلان دردنا و رستدنا سوکی دار فرشتی چه وحی رازی داغین مخی رستو سوکی دار فرشتر آروانی سوکی دار فرشت سوی را روانی لیالما دا چه اخکارکی اللہ دا خبر لیالما دا چه اخکارکی ان قد ابلغو یومانا چی یقیناً دی فرشتو قرصو پیغامات در ابی اللہ نا فرشتی پیغام راوڑے ہو یو طرف تا بل طرف تا سوکیدار ہو سوکیدار نو دار دی دا پارا اللہ ہوئی چی دی فرشتو چی دی نو دا اللہ پیغام پیغمبر تا سکو قرصو پلا رکی بکی چا گڑون کڑے سیکیورٹی دی کوئی دی چې کله فرشتو پیغمبر ته راورسو نو اوس دې معنا د ابلغو زمير انبیاء ته راځي کا مانی ارتظام الرسولین ته لعلما دا چې کار کی الله دا خبره ان قد ابلغ رسالات رب چې دې پیغمبرانو او رسول پیغامات در ابي یعنی دې چې کم رسول دي دا الله پیغامات رسول دي په دې کې چا کارتیا کړی ان قد ابلغو رسالات ربیم چه اقیناً دیو رسول پیغامات در ربی واحاتو امال دیم او گیر کردی اللہ وچه دی سر دی دی سر سی دی اللہ گیر کردی واسا کل شینا دادا صرف مال دیم نا صرف دانا چه دی سر سی دی جو اللہ گیر کردی بلکہ بڑی کائنات کی جست شی دی ناغا اللہ را گیر کردی واسا کل شینا دادا اور اگر کړه له هر یو څه پښمن کی هر یو الله تعالی معلوم نه مراد د اسرا کې اعتقادي یو کو